gerçek Müslümanlık adına tevazu ve mahviyet çok önemli bir esastır. Kibir, şeytanı şirazeden çıkaran bir husus olduğu gibi zannediyorum günümüzde de şeytanın avenelerini ve çıraklarını yine yoldan çıkarmaya devam ediyor. Veya şeytan kendisini yoldan çıkaran o dinamiği bugünkü çıraklarına karşı da kullanıyor. Olduklarından fazla kendilerini büyük görüyorlar. Büyük kabul edilmek istiyorlar. Herkesten alkış bekliyorlar. Sen demesini duymak istiyorlar. Evet, bu bir marazdır. Bir iç maraz, bir hastalık. Bir insan böyle bir hastalığa tutulmuş, bünyesine böyle bir virüs girmişse muhakkikine göre kendini büyük görme. İşte dinde buna kibir deniyor, büyüklenme deniyor. Bu insanın iman dairesi içinde kalması çok zordur. Yerinde nifak vadilerinde başını alır dolaşır. Hafizanallah bir gün gelir tepe taflak küfür gayyasına yuvarlanır. Nifak küfürle iman arasında bir orta menzildir. Zahiren, şeklen Müslüman gibi görünürler. Müslümanların yaptıklarını yaparlar. Namaz kılarlar. Oruç tutarlar. Fakat Allah'la münasebetleri yoktur. Mağrurdurlar. Kibirlidirler. Gurur, aldanmışlık demek. Mahiyetini görememe, bilememe demektir. Kendini tanıyamama demektir. Menşeiyle kendini okuyamama demektir. Ve bunun insanın içine aksedişine de ucup denir, iç beğeni diyebilirsiniz. Dışa vuruşuna da fahir denir. Böbürlenme. Bunlar mühlikattan İmam-ı Gazali ifadesiyle insanı tepe taklak helakete götüren faktörlerdendir. İnsan bu türlü virüslere böyle yenik düşmüşse camiye gelmesi, namaz kılması onu kurtaramaz. O marazlar başka marazlara birer çağrıdır, birer davetiyedir. Marazdan maraza sıçrayarak, marazdan maraza geçerek bir marazlar fasit dairesi içinde dolaşır durur. Sıyrılamaz bir türlü. Bir kere de öyle bir deryaya yelken açtım, geriye dönemez hafizanallah. Artık denize gitme değildir de o, kim bilir gideceği yer nasıl bir kayyadır, Allah muhafaza buyursun. Hususiyle ister hareket deyin, ister camia deyin, ister cemaat deyin, bu meslekte yürüyenler için tevazu, mahviyet çok önemli bir faktördür. Hazreti Pir üç kelime ile ifade ediyor. Tevazu, mahviyet ve hacalet. Yüzü yerde olma, kendini sıfırlama, hiç görme ve aynı zamanda bir yönüyle bir mahcubiyet içinde, hacalet içinde bulunma. Yani benden de Müslüman olur mu mülahazasını taşıma. Olduğum kadarına binlerce hamdü sene olsun, o da olmayabilirdi. Fakat işin doğrusu vicdan aynasında kendime baktığım zaman Müslümanlık nerede, ben nerede? İnsan her aynanın karşısına dikildiğinde abdest aldığımız yerlerde lavabolarda var. Bir öyle insan şekline bakmalı, bir de iç yapısı itibariyle vicdanında kendisini temaşa etmeye çalışmalı. Allah beni nereye koymuş, ben nerelerde dolaşıyorum? Her gün beş vakit abdest belki teşriğinde bu da vardır. Karşısında el pençe divan durmamızda bu da vardır. Bel kırıp boyun büküp rükûa varmamızda bu da vardır. Bunları ifade vardır. Yüzümüzü yerlere sürmede, secdede belki bu da vardır. Kendi konumumuzu bize hatırlatan şeylerdir bunlar. İşte siz busunuz. Allah karşısında taklak atacak varlıklarsınız. Dolayısıyla da öyle kibir, gurur size çok yakışır şey değil. Çünkü büyüklük Allah'ın bir sıfatıdır. Azamet Allah'ın bir sıfatıdır. O mevzuda öyle bir yarışa girdiğiniz zaman haşa ve kella kendinizi Allah'a şerik görüyor gibi olur. Ve hadisi kutsinin ifadesiyle bunlarda benimle nizaa kalkan derdest eder cehenneme atarım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Evet, şu sözden açıldı. Kendini yerden yere vurmayan bir insan dışta suçlu arar, onları yerden yere vurmaya çalışır. Kendi konumunu belirleyemeyen, enaniyet girdabı içinde çırpınıp duran insanlar, o kusurlarını, kabahatlerini, fezaatlerini ve fecaatlerini setretmek için suni gündemler oluşturarak dışta suçlular ararlar. Hiç olmayacak suçlular bulmaya çalışırlar. Efkarı onlarla meşgul etmeye çalışırlar. Hakikaten yaptıkları mesaviden sıyrılmaları mümkün değildir de, fakat halkın dikkatini başka noktaya çekmek suretiyle bir yönüyle cali bir sıyrılma ameliyesine kendilerini salarlar. Böyle yapar, suni böyle mücrimler oluşturursak milletin dikkatlerini onların üzerinde yoğunlaştırmış oluruz ve bizi mesavimizde, densizliğimizde göremezler. Bütün mücrimlerde, günahkarlarda, ister camiye gelen günahkar olsun, oruç tutan günahkar olsun, isterse Amnofisler gibi, Ramsesler gibi, Sezarlar gibi, Napolyonlar gibi, mütemerrit günahkarlar olsun, Hitler gibi, Füller gibi, Müller gibi, Rommel gibi, fasıklar olsun, facirler olsun, hepsinin ortak düşüncesi, yapısı belki, onlar için faslı müşterek eskiler derlerdi. Şimdi ortak payda sözüyle ifade ediyorlar. Esas bu evsaftır. Hepsinin müşterek yanı bu evsaftır. Evet. Belki en tehlikelisi de dine, diyanete, dinin ruhuna, Allah'la münasebete, peygamberle münasebete, Kur'an'la münasebete belki düşmanlık yapan insanlar daha ziyade camiye geldikleri halde o işi yapan insanlardır. Çünkü insanlar öyle bir şeyde aldanabilirler, inanabilirler. Aynı safta gördüğünüz bir insan hakkında suizan edemezsiniz. Onun için biz ki Müslümanız, aldanırız, aldatmayız diyor Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taban. Ve Efendimiz de mümin kerim bir insandır, aldanır. Facir bir insana gelince o leimdir. Ayak oyunundan ayak oyununa girer buyuruyor. Nasıl inanmayacaksınız? Sizinle beraber secdeye kapanıyor. Nasıl inanmayacaksınız? Oruç tutuyorum diyor. Nasıl inanmayacaksınız? Hacca gidiyor. Fakat en tehlikelisi budur. İnsanlığın iftihar tablosunun karşısına dikilen Ebu Cehiller vardı. Utfeler vardı, Şeybeler vardı, İbn-i Ebi Muhitler vardı. Daha bir sürü bağışlayın Allah belası vardı. Fakat bütün bu belaları insana unutturacak Medine-i Münevvere'de bir bela vardı. Abdullah İbni Übey İbni Selul ve hempaları. Camiye geliyorlardı. Bir yere kadar hareketlere de iştirak ediyorlardı. Sen Allah'ın Resulüsün diyorlardı. Yüksek bir firaset lazımdı ki onunla mimiklerinden onu okusun. Doğru mu söylüyor, içinden mi söylüyor? Dudaklarından dökülen kelimeler kalbinin sesi mi, soluğu mu, yoksa bir aldatmaca mı? Peygamber anlardı onu ancak. Fakat bağışlayın halk ifadesiyle diyeyim, meseleleri öyle kıvırıyorlardı ki herkes de inanıyordu onlara. Onun için biri kalkıp onlara bir şey yapmak istediğinde, ama mümin kardeşimiz nasıl yaparsınız bunu? Abdullah İbni Übey İbni Selul'u koruyan bir sürü ahmak vardı. Sürü bir şey ifade eder biliyorsunuz. Ahmak bu sürünün müzaaf şeklidir belki. Sürüklenenler dediğiniz zaman da onun mükaf şeklidir bunun. Kitle psikolojisiyle arkasından gidiyorlardı. Öyle ki ona birisi bir şey deyince, evsli birisi bir şey deyince Hazreçli hayır diyemezsin diyordu. Evsin içinde bir münafık vardı. Hazreçli ona bir şey deyince hayır diyemezsin diyordu burada. Onlar sizin yaptığınız o güzel şeylerle kendilerini çok güzel kamufle ediyor. Şeytan oldukları halde melek gibi görünüyorlardı ve aldatıyorlardı. Çağımızda da bu meseleye Hazreti Pir Süfyaniyet demiştir. Bunun değişik merhaleleri vardır. Ne zaman biter onu kestirmek mümkün değildir. İnsanlar gözlerini açacakları, hakkı batılı tefrik edecekleri ana kadar birinci Süfyaniyet faslı, ikinci Süfyaniyet faslı, üçüncü Süfyaniyet faslı, dördüncü Süfyaniyet faslı devam eder gider. Her biri bu arada bir neslin ömrünü alıp götürecekse kaç nesil bu mevzuda heder olup gidecek onu siz hesaba katın, hesap edin yani. Mağrur idiler, kibirli idiler, bakışlarında inhiraf vardı, meseleyi doğru göremiyorlardı. Yamuk yumuk, şaşı bakıyorlardı, biri iki görüyorlardı, ikiyi bir görüyorlardı. Ve bunlar şuursuz kitleler halinde o aldatan insanların arkasından sürüklenip gidiyorlardı. Devlet yıkıyorlardı ve olmayası devletler yapıyorlardı onun yerine. Kadimden bu yana devam ede gelen insanlık için insanlığa musallat bir anlayıştır bu. Hafizanallah. Hakiki müminler gözlerini açacakları bu meseleyi doğru okuyacakları ana kadar bu nifak şebekesi nifakını devam ettirecek ve çok Müslümanları, saf Müslümanları arkalarından sürükleyip dediklerini yaptırmaya devam edeceklerdir. Onun için bize kendini yerden yere vuran insan gerek. Her gün tevazu ve mahviyetle birkaç defa eğilen Allah karşısında iki büklüm olan İnsan gerek. Yaptığı şeyleri kendisine anlattıkları zaman siz maşallah var, barekallahınız var, tebarekallahınız var, dünyayı nura gark ettiniz dedikleri zaman bunu sövme gibi kabul edecek insanlara ihtiyaç var. Hakiki mümin övülmeyi sövülme gibi kabul eden insandır. Çünkü Allah Resulü biri birini yüzüne karşı methedince seninle iftihar ediyor, millet seninle iftihar ediyor. Kardeşinin boynunu kırdın buyuruyor, mahvettin onu. Fakat burada asıl mesele o övülme karşısında övülen insanın estağfurullah, senin başka işin yok mu? Zevzek çıkacaktı ağzından. Size saygısızlık olur mu? Ne diye yani methetme adına zevzeklik yapıyorsun diyecektim. Kalben inanmış insanın tavrı bu. Kalben inanmış karakterin tavrı budur. Yaptığınız başarıları yüzünüze söyledikleri zaman eğileceksiniz, böyle utanacaksınız. Hizmeti sizden bilen insanlar yanınıza gelmek, efendim bir görelim, duasını alalım dedikleri zaman aman Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği o şeyi bir yönüyle bende zannediyorlardır. Ve bana baktıkları zaman o mevzuda küslü zanları yıkılır, hizmete zarar olur. Gitsin başkasını görsünler, beni görmesinler. Mümince düşünce budur. Fakat günümüzde münafık çok. Münafıklara aldanan insanların sayısı onlardan daha çok. 10 katı, 20 katı, 30 katı münafıka inanan insanlar var. Bunlar karşısında böyle hayırlı bir hizmete muvaffak olmak da epey zor. Cenab-ı Hak inayetini üzerimizden eksik etmesin. Akifçe ifadesiyle hakka dayan, Saye sarıl, hikmete ram ol. Yaptığın her şeyi akılla, mantıkla, muhakeme ile çevreyi doğru okuyarak yap. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. İnsanlığın doğruyu duymaya, doğruyu hissetmeye, her şeyi doğru görmeye, doğru okumaya ihtiyacı var. Bütün insanlığın ihtiyacı var. Ve bu mevzuda en çok ihtiyaç duyan da İslam dünyası. Çünkü İslam dünyasının kaderine münafıklar hakim. Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim'de اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ayetinden sonra وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ buyruluyor. Kötülüğü iyilikle savma mevzuundan sonra istiaze emrinin gelmesindeki hikmetleri ve bu ayetlerden anlaşılması gerekenleri lütfeder misiniz? Estağfurullah. Başka bir yerde bu mesele yine kötülüğü iyilikle savmak. La tessevül hasenetü ve lesseyye itfa billeti hiye ehsen buyuruyor. İyilik ve kötülük denk değildir. Bunlar farklı şeylerdir. İyilik güzeldir. Nezd-i uluhiyette güzeldir. İnanan insanlar nezdinde güzeldir. Meleği âlâ'nın sakinleri nezdinde güzeldir. Enbiya-i İzam nezdinde güzeldir. La testevil hasenetu ve lesseyye. İtfa billeti ahsen. Sen bir kısım olumsuz şeylere hep iyilikle sav. Evet, farklı bir mülahaza ile ifade edilmiş bir sözü. Türkçedeki bir atasözünü çevirerek ifade edilmişti. Levhalarda var o da. İttaki şerre men ahsente iley. İyilik yaptığın insanın şerrinden Allah'a sığın. Bu biraz bencilce bir yaklaşım diye bu ayetin ruhuna uygun olarak ahsin ila men ittakite şerrehu. Şerrinden korktuğun, çekindiğin kimseye bir parça iyilikte bulun. Bir lokma ekmeğe bal, kaymak koy, dudaklarına tutuştur onu. Bir kısım şeyler geveleyeceklerdir. Onu yemekle meşgul olsun, onu gevelemesinler. Efendim, ahsin ila men ittaki teşerri. Bir manada bu da o hususu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. İtfa billetiye ahsenu esseyyete. Ne güzelse şayet seyyeyi onunla defet sav diyor. Nahnu alemu bima yasifun. Orada onlar seni, o müşrikler seni ne ile vasfediyorlar onu biz çok iyi biliyoruz. İsmi taftil kipili ifade ediliyor. Önemli. Burada bir ahlak-ı âliye-i İslami olarak bize kötülüğe karşı iyilikle mukabelede bulunma. Yine Türk atasözü vardır. İyiliğe iyilik, herkesin işi karı, kötüye iyilik, er kişi karı derler. Türk atasözü. Önemli olan kötülüğe karşı iyilikte bulunma. Kötülük yaptı, sizi bir çukura attı. Bence onun çukura düşmesini engelleme, tepe taklak geliyorsa şayet düşmemesi için bağrınızı açma. Ben boğulsam bile senin boğulmana fırsat vermem deme. Budur. Kur'an-ı Kerim bize burada talim etmek istediği husus ahlak-ı âliye itibariyle bu. Fakat burada esas sorulan soru ayetinin sonunda ve kur rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike rabben yahturun. Bunun mali münifi de kısaca şu. Efendimiz buyuruyor ki de rabbi auzu bike min hemezati şeyatin. Allah'ım şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Hems, lemiz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde kullanılıyor. El cümle veylün leküllü hümezetin lümezetinde aynı şey yani. Ve audu bike rabben yahturun. Aynı zamanda o şeytanların burada aynı zamanda onu vikayede düşmüş. İç musiki açısından esasen meseleyi hızlı ifade etme adına çok önemli. Ve audu bike rabben yahturun. Gelip onların başıma benim bağışlayan halk ifadesiyle diyeceğim tebelleş olmalarından da sana sığınırım. Onların dürtülerinden bu mevzuda bana bazı olumsuz sinyaller göndermelerinden sana sığınırım. Bu aynı zamanda bir yönüyle onların huzurunda, onlar tarafından kuşatılmadan, onlar tarafından bir sarmal içine alınmadan da sana sığınırım. Ne türlü dürtüleri vardır belli olmaz onların, hafizan Allah. Yerinde işte orada olduğu gibi itfa billeti yahsenü seyyye, biri sana kötülük yaptı. Mesela orada dürtüsü, sen de ona mukabeleyi bir misilde bulun. Kur'an demiyor mu canım mesela bunu? Aynen Kur'an'ın ayetleriyle size istidlalde bulun. Kur'an demiyor mu burada? Kısas yani bu. Ve in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bih. Eğer birisi size ikab ederse siz de misliyle muakabede bulunun. Siz de ikab edin ona. Kısas bu. Ve lekum fil kısası hayatun ya ulil albab. Kur'an diyor. Kısasta hayat vardır diyor. İlle de var olmayı düşünüyorsanız, canlı olmayı düşünüyorsanız kısası uygulayın aranızda. Nedir kısas? Yapılan bir kötülüğün karşılığını aynen ona karşı uygulama demektir. Mesela kalkar böyle der. Size birisi bir kötülük yaptığı zaman bir şey der. Mesela birisi fuhşa, müstehcenliğe, bohemliğe salmış kendisini gidiyor burada. Onu siz öyle gördüğünüz zaman, o kötülüğü öyle gördüğünüz zaman bir yani yapılacak şey şudur. Eğer sizi dinleyecekse elinden tutup o bataklıktan, o zif bataklığından çıkarma. Haram yiyorsa o zif bataklığından çıkarma. Rüşvet alıyor, rüşvete evet diyorsa o zif bataklığından çıkarma. İrtikapta bulunuyorsa o zif bataklığından çıkarma. Dinletebilecekseniz kendinizi. Bir fetva emini durumunda iseniz şayet, öyle bir konumunuz varsa elinden tutma var orada. İkazla, tembihle, irşatla onu o pataklıktan çıkarma var. Elinden tutma var. Bir de umum topluma, heyeti umumiyeye zarar vermiyorsa ketmetme var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim-i Şerif'te detayıyla anlatılıyor. Hazreti Maize dediği gibi, Gamidiyeli kadına dediği gibi dön git Allah'ın affetmediği günah yoktur buyuruyor. Üç defa diyor bunu. Dördüncüsünde gelip ikrar edince bu defa tecziye ediliyor. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Dün bir münasebetle hadimi de şeyin Berika kitabının adı Berika, Tarikat-ı Muhammediye'nin üzerine yazılmış bir şer. Birkaç defa bahsetmiştim onu. Yani zina edeni görüyor, gözlerini siliyor. Hakikaten o mu? Bir kere daha siliyor, bir kere daha. 10 defa siliyor, gözlerini o mu? Galiba o diyor. Hüküm veriyor. Sonra da Allah'ım bunun düştüğü şeye beni düşürme deyip çekip gidiyor. Daha ilk dönemde belki hani çocukluğumda veya daha sonraki yıllarda ama mübarek imam yani müceddit gibi bir adamdır. İmam Kadimi, Konyalı, Berika sahibi. Ama mübarek adam niye yani 10 defa gözlerini siliyorsun? İlk defa gördün. Acaba o mu değil mi? Şüphe vakı iken hemen Allah'ım bu o ise şayet bu düştüğü şeye beni de düşürme çek git yani. Bir de meseleye böyle bakma var. Bir insan öyle bir gayya içinde gördüğünüz zaman bence öyle bakma var. Heyeti umumiyeye zarar vermiyorsa, toplumu temelden sarsmıyorsa, bütün bir milleti alakadar etmiyorsa, onlarda susma olmaz. Mutlak onlarda ya elinle o meseleyi tutup engelleyeceksin veya dilinle irşad edeceksin veya en azından tavır belirleyeceksin kalbinle. Yani sana selam vermek istediği zaman yüzünü çevireceksin. Topluma zarar veren meselelerde. Bütün bunlar bir yönüyle onu o zift bataklığından çıkarma adına yapılması gerekli olan farklı farklı türlerde şeylerdir. Farklı farklı argümanlardır. Bunların hepsini kullanırsınız. Şimdi şu yani itfa billeti ahsenü seyyye, seyyyeyi güzel bir şeyle def edeceksiniz. Fakat şeytan o mevzuda kendi dürtüleriyle gelecek sana diyecek ki işte bu mesela birine bir tokat vurdu. Ya sen de ona vurmazsan esasen mesela adalet teessüs etmez yeryüzünde. Çünkü adalet dediğiniz şey herkesin biraz müsavi olmasıyla, dengeli olmasıyla olur. Dolayısıyla sen de ona bir tokat vurmalısın. O senin evine bir tane efendim yağlı paçavra attı, yangın çıkardı. Molotov kokteyl attı. Sen de onun evine atmalısın. Bu kısastır nihayet. Senin hakkındır der burada. Kur'an'ın bir kısım ayetleriyle, sünnet-i sahiyenin bir kısım ayetleriyle dürtülerde bulunarak seni şirazdan çıkarmaya çalışır. Onun için Efendimiz'e itiraf billeti ehsenü seyyye dedikten sonra onun şahsında bize ve kur rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike rabben yahturun. Allah'ım bu türlü meseleler karşısında şeytanların dürtülerinden bize yanlış sinyaller göndermelerinden sana sığınırım. Hem auzu müzari gibi nefs-i mütekellim vahde durmadan, hiç durmadan tekrar ber tekrar sana sığınırım. Ve işin önemine binaen bir kere daha auzu geliyor. Mesela şöyle denebilirdi. Ve kur rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve en yahturun denebilirdi burada. Bir kere daha işin önemine binaen, ehemmiyetinden ötürü ve auzu bike rabbi bir kere daha Rab diyor. Ey Rabbim, ey mürebbi, insanları olumsuzluktan olumlu şeylere tevcih buyuran, terbiye eden, rehabilite etmek suretiyle gerçek insanlığa yükselten Rabbu mürebbi, Rabbül alemin. Ey Rab, şeytanın dürtülerinden vikaye buyur. Ve auzu bike rabben yahturun. Ve aynı zamanda onlarla aynı mecliste bulunmadan, aynı meclisi paylaşmadan, onlarla post nişin olmadan sana sığınırım demek gibi bir şey buyuruluyor. Evet. Şimdi onların atmosferine girince, yani şeytan sizin mümince atmosferinizden rahatsızlık duyar. Herkes için olmayabilir fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ezan okunurken kaçar diyor şeytan. Ve kaçarken de özür dilerim, bağışlayın lütfen, içindeki kazı boşaltır. Batnındaki nasılsa o, nasılsa. Efendim ben bazı insan biliyorum, böyle çok defa teveccüh tam ile, tam konsantrasyon içinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiğinde adeta onlar kaçarken o gazlarını atma gibi şeylere şahit olduklarını biliyorum. Evet, ortalığı o en tertemiz mekanı öyle kerih bir kokunun sardığını. Efendimiz buyuruyor, ezan okunurken kaçıyor. Namaza durduğu zaman gelip musallat oluyor. O sizin sehivleriniz falan var ya namazda, şaşırmalarınız. Belki bazen sehiv, bir şeyde çok ciddi konsantre olmuşsunuzdur. Ayetlerin içine girmişsinizdir. Ne dedim, ne ettim unutabilirsiniz. Bazen kendi kendinize namaz kılarken secdeyi uzatırsınız orada. Belki 10 dakika kadar secdede dualar okursunuz. İkinci secdeyi yapmış mıydım, ben yapmamış mıydım, olabilir bunlar. Hani bu da olmalı mı, olmamalı mı? Fakat oluyor bu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rehberliği açısından Cenab-ı Hak tarafından böyle muvakkat bir nisyanla Efendimiz'i de Allah imtihan etmişti bize rehberliği açısından. Yani bu Hazreti Ömer Efendimiz de öyle bir nisyanla mağlul olmuştu. Fakat bunlar mukarrebin nisyanı. Zannediyorum biraz evvel bahsettiğim kategoride müteala etmek lazım. Herhalde çok derinlemesine o mevzuda konsantre oldular. O esnada yaptıkları iş mevzuunda böyle bir zuhure girdiler bunlar. Başını secdeye koyunca yine şeytan velvele ederek orada bağırıp çağırarak kaçıyor, uzaklaşıyor. Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor bu meseleyi. Şimdi demek ki onun sizden kaçtığı, sizinle beraber aynı şeyi paylaşmadığı anlar oluyor. Herhalde böyle kemer beste ubudiyet içinde elhamdülillah dediğiniz zaman mızrap yemiş bir kalbin sesi gibi böyle. Hakikaten onu dilinizden dökebiliyorsanız şayet. Errahmanirrahim aynen öyle dökebiliyorsan belki o zaman da kaçıyordur. Bel kırıp boyun büküp bir asa gibi büküldüğünüz zaman Cenab-ı Hak karşısında ne konumda olduğunuzun şuurunda oluyorsanız o zaman da kaçıyordur. Fakat akrabu ma yekunul abdu min rabbi fehuve sacid. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır buyuruyor Efendimiz. İşte ona tahammülü yok yani oraya gelince. Suri bile olsa, şekli bile olsa seninle durulmaz burada. Boş nişin olamam seninle diyor. Seccade nişin olamam, halı nişin olamam, secde nişin olamam diyor. ve uzaklaşıyor, kaçıyor. Şimdi bir yönüyle bazı durumlar var ki bu defa da biz hiç farkına varmadan onlarla posnişin oluyoruz. Hani bir, belki bir yönüyle nefisle posnişin olma, aynı şeyi paylaşma mevzu, şeytanın da o mevzuda göndermecini size karşı tevcih etmesine vesile oluyor. Çünkü şeytan, bizim nefis bizim bünyemizde onun santrali. Sinyaller gönderiyor, o da çözüyor şifre subayı gibi onları. Sonra bize telkin ediyor onu hiç farkına varmadan. Beynimizin nöronları o istikamete çalışıyor. O olumsuz şeyleri bir söyledik zannediyoruz. Oysa ki onlar ilhamati şeytan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Böyle süslü süslü kelimeler, toplum, Kur'an-ı Kerim diyor. İnsanların başını döndürecek kelimeler, şeytan onları kompüze ediyor. Çok edibane kompüze ediyor. Ona üflüyor. O da ben konuştum diyor bu parlak kelimeleri. Birine atıp tutuyorsa bunları bak ben ne güzel böyle kompüze ettim diyor. Oysa ki onlar şeytanın dürtüleri. Evet, ama onlar bunların şeytandan olduğunu kabul etmezler. Üstad Hazretleri buyur ki şeytanın en büyük desisesi kendi mevcudiyetini inkar ettirmesidir diyor. Evet, o da ikinci bir gaflet oluyor. Gafletin birisi şeytanın dürtüleriyle mırıldandıkları şeyleri kendi muhakemeleriyle ortaya koymuş gibi zannetme. Bu müzaaf bir cehalet. Bir de burada bunu ben yaptım, ettim yani şeytan yok, nefis yok falan demeleri o mükab bir cehalet oluyor. Efendim onun için demişler Farsça'da, bilmiyorum Sadi mi diyor, Hafız-ı Şirazi mi diyor, bilemeyeceğim. Ba mari siyah nişin, ba hud men işin diyor. Simsiyah yılanla, kobra ile posnişin ol ama zinhar nefsinle posnişin olma. Nefsinle aynı postu oturduğun zaman şeytanın sinyalleri hazırdır. Bencilliğine takıldığın zaman, onun dürtüleriyle hareket ettiğin, konuştuğun, baktığın, değerlendirdiğin zaman şeytan sana sinyal gönderiyor demektir. Bu açıdan yani onların atmosferine girme, insan müstakim düşüncesini kaybeder. Dengesini kaybeder. Mesavi ahlak dediğimiz şeylere kendisini salar. Hep mühlikat vadilerinde dolaşır. Hafizanallah. Münciyatın bir zerresi aklına gelmez. Bu iki tabir bildiğiniz gibi İmam Gazali Hazretlerine ait. Vakakalati meşhur olarak Gazali diyoruz. Yaygın ifadesi Gazali. Esas Gazzal demek. Bazısını işte diyor böyle süslü kelimeleri vahyediyorlar. Vahy sözüyle ifade ediyor. Bu zannediyorum mesela vahide ihtar ediyor denebilirdi bunlar. Mesela telkin ediyor, yülkun filan diyebilirdi. Öyle değil de bir de meselenin böyle masum gösterilmesi, süslü gösterilmesi. Sanki ilham gibi böyle bunlar. İçinde, kafasında, nöronlarında, korteksinde onları böyle hususi dosyalanmış şeklinde görünce böyle bunlar bana önüm İhtimal yani ilham olarak geldi. Bak ben tam şunu da diyeyim, şunu da diyeyim, şunu da diyeyim filan. Bakın onun için yuhi vahyi sözüyle ifade ediliyor. Oysa ki şer'i şerifte vahyin şer'i manası Allah tarafından gelen semavi bir şeyi metlu, gayri metlu. O işi açık enbiya-i zam gibi evliya-i fikam, mukarrebin-i kiram hazeratına birlerine metlu olarak vahyi, diğerlerine de gayrimetlu olarak ilhamlar şeklinde ilkada kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim bir yönüyle orada vahyi kelimesini kullanması esasen o işe muhatap olan insanların o mevzuda içlerine doğan bir yönüyle kafalarına pompalanan, özür dilerim, pompalanan şeyleri böyle ihtar edilmiş gibi böyle ilham edilmiş gibi. Yani nasıl da aklıma geldi mesela ben bunlara işte karmati dedim mesela. Bak bu çok önemli yani. Turnayı gözünden vurdum. Haşhaşi dedim, turnayı gözünden vurdum. Mesela çok güzel hakikaten kan emiyorlar. Sülük dedim, turnayı gözünden vurdum. Evet. Gafil bilemiyor ki esas birisi onu gözünden vuruyor. Farkında değil. Arkasında sürekli. belki kiramen katibinin yerlerine oturmuş, bağdaş kurmuş orada. Oh ne güzel diyor bu. Her dediğimi böyle mırıldandıkça işin doğrusu ben de böyle sevinçten, böyle sürurdan bayılıyorum yani. Efendim bu harekete de şeytanı bayıltma hareketi denir. Bu çok canı sıkılmıştır şimdi şeytanın. Bu misyonumu benim deşifre ediyorlar. Hademelerimi de deşifre ediyorlar. Evsafını söylemek suretiyle. Ben bunlarla çok uğraşırım. Zaten kitmirle çok uğraşmasından da anlıyorum ben onu.